पहले भाग का शेष। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से आँख की पीड़ा की दवा नामक फार्मुलेशन पर चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मुलेशन के साथ करने से इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने डीप वाटर राइस के बारे में बताया। उन्होंने 15 से अधिक प्रकार के डीप वाटर राइस के बारे में बताया जिनमें कि प्राकृतिक रूप से औषधि गुण होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन राइस को घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में प्रयोग किया जाए तो इस फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने लंबी अवधि के मेडिसिनल राइस के बारे में भी बताया और कहा कि यदि 25 प्रकार के इन मेडिसिनल राइस की जड़ों का प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में किया जाए तो इस फार्मुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 5 से अधिक प्रकार के रेड राइस के बारे में भी बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में इसी रूप में किया जा सकता है। रेड राइस की जड़ और पत्तियों का प्रयोग विशेष रूप से शोधित करने के बाद इस फार्मुलेशन में घटक के रूप में किया जाता है। उन्होंने 3000 से अधिक ऐसे फार्मुलेशंस की जानकारी दी जिसमें कि मेडिसिनल राइस को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और पंचम घटक के रूप में उपयोग किया जाता है और इस फार्मुलेशन को जब आंतरिक तौर पर उपयोग किया जाता है इस अंजन के साथ में, तो अंजन का प्रभाव बढ़ जाता है और आँखों की कई तरह की समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसी तरह बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने भी विस्तार से जानकारी दी और कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 प्रकार के ब्लैक राइस पर आधारित फार्मुलेशंस के बारे में बताया और सामान्य राइस के बारे में उन्होंने व्यापक जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में इस विशेष फार्मुलेशन के प्रभाव को बढ़ाने वाले हजारों पारंपरिक नुस्खों के बारे में जानकारी है जो कि मेडिसिनल राइस पर आधारित हैं और देश के विभिन्न भागों से एकत्र किए गए हैं। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो और पूरी दुनिया को भारत के इस पारंपरिक ज्ञान से लाभ हो सके। धन्यवाद।